jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 300 tysięcy złotych komisja weryfikacyjna przyznaje kolejne odszkodowania lokatorom zreprywatyzowanych warszawskich kamienic. Dwa laboratoria do produkcji narkotyków zlikwidowali policjanci. Majowy weekend w Tatrach zapowiada się chłodno i deszczowo. Komisja weryfikacyjna przyznała kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Te odszkodowania opiewają na 277 tysięcy złotych. Kwoty mają charakter symboliczny, mówi szef komisji Patryk Jaki. Oczywiście komisja cały czas podkreśla, że mamy świadomość, że w przypadku wielu z tych nieruchomości, o których dzisiaj była mowa, te kwoty mają charakter symboliczny, proporcjonalnie do popełnionych, czy też do całego procesu nękania czy czyszczenia kamienic, ale pamiętajmy, że komisja często jest związana wysokością wniosku, który jest skierowany do komisji. Stąd takie kwoty, a nie inne kwoty. To już kolejne odszkodowania przyznane przez komisję. W serwisie teraz wspomnienie działacza opozycji w czasach PRL-u Karola Modzelewskiego. Był pierwszym rzecznikiem Komisji Krajowej Solidarności. Zmarł wczoraj w wieku 81 lat. Jeden z inicjatorów strajku w 80 roku w Stoczni Gdańskiej, Jerzy Borowczak, wspomina, że Modzelewski odegrał bardzo ważną rolę w tworzeniu Związku Solidarność. Była to osoba, która bardzo angażowała się w tworzenie Solidarności. Był człowiekiem, który wnosił dużo spokoju do naszych dyskusji, a wiadomo, wrzesień, październik to były gorące dni przy tworzeniu związku. I myślę, że odegrał bardzo ważną rolę razem z profesorem Geremkiem, z Tadeuszem Mazowieckim, Lechem Kaczyńskim w tworzeniu i, że tak powiem, schładzaniu naszych gorących głów, w tworzeniu statutu, co ma być w tym statucie, czego ma nie być. Więc wspominam go bardzo dobrze. Karol Modzelewski był historykiem, senatorem pierwszej kadencji. Został odznaczony Orderem Orła Białego. Otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Literacką Nagrodę Nika. Protestujący pracownicy Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku czekają na ofertę od dyrekcji. Dziś mija termin przedstawienia propozycji płacowych. W zeszłym tygodniu bez powodzenia toczyły się rozmowy zarządu placówki ze związkowcami. Spór zbiorowy w szpitalu trwa od maja zeszłego roku. Pracownicy domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Wcześniej wywalczyli już 400 zł brutto. Teraz domagają się pozostałej kwoty. Gotowi są rozłożyć podwyżkę na raty. W referendum strajkowym większość pracowników opowiedziała się za taką formą protestu. W zależności od tego, co zaproponuje dyrekcja, pracownicy podejmą decyzję odnośnie dalszych kroków. Laboratoria do produkcji substancji psychotropowych zlikwidowane. Jedno w Toruniu, drugie pod Warszawą. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Zabezpieczając przy tym kokainę, marihuanę, ale przede wszystkim dużej ilości amfetaminy, to jest w postaci stałej oraz płynnej. Przelijaliśmy również BMK oraz mnóstwo substancji służących do produkcji narkotyków. W tej sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, w tym także osoby, które są podejrzane o tak zwany udział w grupie, czyli m.in. tutaj produkcję narkotyków, czyli tak zwanych chemików. W kilka dni mogli wyprodukować kilkanaście kilogramów amfetaminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Gramy dla Europy. Jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie plenerowy koncert, który otwiera obchody 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mówił dyrektor Narodowego Centrum Kultury i pełnomocnik do spraw obchodów Rafał Wiśniewski. W programie kulturalnych wydarzeń wokół rocznicy wejścia Polski do wspólnoty Narodowe Centrum Kultury zaplanowało także m.in. piknik rodzinny w Łazienkach Królewskich, koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i wystawę Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. Powrót zimy w Tatrach. Ostatnie dni kwietnia przyniosły ochłodzenie i opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży go 110 cm, w tym 50 cm świeżego śniegu. Temperatura na szczycie spadła do zera. Ratownicy Topru ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na szlakach turystycznych położonych w części reglowej Tatr, w tym w dolinach, nie ma już śniegu, ale miejscami mogą występować tam oblodzenia, informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlaki w granicach lasu są błotniste, a poziom rzek w potokach wyraźnie się podniósł. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody na dziś. W 10 województwach na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Tak będzie aż do wieczora. W tej chwili słonecznie jest na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. W ciągu dnia przybędzie chmur. Na termometrach w Zakopanem 8 stopni, w Kielcach 12, w Lublinie i Wrocławiu 14, 18 w Suwałkach, w Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy 20, a najcieplej jest w Gorzowie, będzie w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, tam 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując lokówkę automatyczną Philips Moisture Protect z funkcją jonizacji za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Sony z systemem Android za 3049 zł otrzymasz 300 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już teraz w Lidlu. Sukienkowy zawrót głowy. Krótkie, długie, idealne na lato. Sukienki już od 34,99, a wygodne skórzane sandały damskie tylko za 55 zł para. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 11. Do południa. There's always been a rainbow hanging on. Rano deszczu to była piosenka. Wczoraj po raz pierwszy od dawna rozłożyłem parasol, ale ten deszcz po 17 w Warszawie to był taki prawie nie deszcz. Kacey Musgrave to właśnie ten utwór, a teraz nasza piosenka dnia. Teraz piosenka dnia jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę. To polecam przy okazji polskieradio.pl/trójka. Mówiłem o zaproszeniach na koncerty. Zacznijmy od 16 wiosny jazzowej. United Europe Jazz Festival w Zakopanem. 1 maja mamy zaproszenia na pierwszy i drugi dzień maja. 1 maja o 19 Kuba Więcek Trio i Laboratorium w kinie Soku. I 2 maja też o 19 też w kinie Soku, ulica Orkana 2, przypomnę to Zakopane, Krzysztof Kobyliński i Daniel Di Bonaventura oraz Let's Sing for Mahalia, Ewa Uryga and New York Jazz Collective. Takie dwie propozycje, pierwszy i drugi dzień maja w Zakopanem. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę dzwonić teraz do Katarzyny. 2 2 7 3.

wirtualny duet Sheryl Crow, Johnny Cash. I tak będzie na nowej płycie Sheryl Crow. I tak jak artystka donosi, to będzie jej pożegnalny album. Na razie nie wiemy dlaczego. Redemption Day, taki tytuł nosiła ta piosenka. 22 minuty po 11. John. To teraz jeszcze drugie zaproszenie na koncert. To będzie niedziela, 5 dzień maja, godzina 20, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. Koncert Jacka Kowalskiego, który będzie śpiewał pieśni Moniuszki. Jacek Kowalski, historyk sztuki, pieśniarz, poeta, miłośnik epoki staropolskiej i tłumacz poezji starofrancuskiej, autor kilkudziesięciu płyt oraz publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji. Zapraszamy Państwa na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Niedziela, 5 maja, godzina 20. Zaproszenia już teraz u Kasi. Katarzyna Borowiecka przy telefonie. 2 2 7 3. A przy okazji zaproszę także Państwa na koncert. Słyszą Państwo z naszej anteny. Sobota, godzina 19, plac Piłsudskiego. 15 piosenek z listy przebojów trójki z ostatnich 15 lat wykonają chóry. Ciekawe, jak to będzie. Na przykład taka piosenka. A gdy patrzę tak,

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Codziennie chodzę po lesie skrojonym przez ludzi ponad miarę, gdzie wycięto i nie sprzątnięto. Zabrano tylko to, co cenne, pnie drzew. Nie przyzwyczaję się do tego, bo widok pociętego lasu, jakby był towarem przemysłowym, przygnębia mnie i obraża. Wiosnę w Karkonoszach uważam za w pełni otwartą, gdy w czeskiej Izerce zakwitną pola niezapominajek. Pola zawilców, żonkili, odmiana górska. Przy dawnym, gnojnym domu obierzy świata Gustawa. A rowy są pełne kaczeńców. Oczywiście nikt tego nie uprawia, nie nasadza, nie nawadnia i nie nawozi. Tak było kiedyś w wielu miejscach Karkonoszy. Pamiętam nawet łąkę w Szklarskiej Porębie Dolnej, gdzie chronione dźwięk siły mnożyły się jeden obok drugiego do czasu, gdy sąsiad zaczął wypasać konie. Po kilku latach zrobiła się pospolita łąka. Na całym świecie tną drzewa wszędzie tam, gdzie przyroda przeszkadza w interesach. Problem dotknął najbardziej lasów amazońskich, które w wielu krajach są już historią, ale dbanie o płuca ziemi jest naszym wspólnym obowiązkiem. Niszczenie lasów brazylijskich pokazują telewizje na całym świecie. To również jest katastrofa dla ludności rdzennej, którą chcą ewakuować, mimo że gwarantowano im ziemię, dopóki rośnie trawa i płynie woda. Mikołaj Loch postanowił przekształcić rodzinne pastwiska w las. W 8 lat zamienił teren niedaleko Rio de Janeiro w rajski ogród pełen ptaków, ssaków i owadów. Mikołaj uważa, nie wszystko stracone. Możemy naprawić błędy i zrobić to razem. Norwegia w świecie daje przykład. Jest pierwszym krajem, który wprowadził politykę zerowego wylesiania. Co to znaczy? Że kraj nie importuje produktów drewnianych, co wiązałoby się z wycinką lasów tropikalnych, a parlament nie opłaca zamówień rządowych dla firm związanych z wycinką i niszczeniem lasów. Mimo tego, że jest źle, zdjęcia satelitarne pokazują, że lasów przebywa, bo sawanny zazieleniły się, bo spadł deszcz. Natura sama się broni i przyspiesza. Bo Chińczycy sadzą drzewa na potęgę, a pomysłowość ludzi przekłada się na tworzenie zielonych przestrzeni, nawet na opuszczonej autostradzie. Tak jest na przykład w Seulu. Powstał tam podniebny park. My też wciąż przypominamy o zielonym, sadzimy akcyjnie, gromadą przynajmniej raz w roku. Leniuchy mogą posadzić drzewa przez internet w ramach programu Po stronie natury. Ale trwała zmiana zachowań następuje nie z powodu poczucia winy, tylko z powodu innego myślenia, nowej świadomości. Wszystko zaczyna się nie od dużej polityki, nie od decyzji, tylko od nas samych. Dlatego dla mnie ważne jest to, kiedy działamy w mikroskali. Na przykład internauci w 3 godziny zrzucili się na spłatę komorniczego długu 83-letniej kobiety. A sama pracuje, bo mówi, że inaczej mogłaby zwariować, poza tym jest między ludźmi. Młode małżeństwo z Karpacza miało podarować pewnej staruszce szafę, trochę jedzenia i środków czystości. Skończyło się na tym, że kilkanaście rąk do pracy, kilkudziesięciu darczyńców i w 6 dni zbudowano nowy, ciepły, przytulny domek dla starszej pani. Ludzi o takiej świadomości nam trzeba. No to teraz trochę ze świata. Pewna Chinka przez 40 lat uratowała ponad 30 porzuconych na śmietniskach chińskich dzieci. Razem z mężem zajmowali się dziećmi, których nikt nie chciał. Sami nie mieli dostatku, ale dawali miłość i opiekę. 9-letnia dziewczynka z Detroit z zebranych pieniędzy na swoje urodziny zrobiła kanapki, kupiła owoce, ciastka dla miejscowych policjantów, by podnieść ich na duchu. Została oficerem dnia. Są dzieci, które zbierają na schroniska, nawet z pomocą rodziców je organizują, ale 12-latka z Częstochowy dała ogłoszenie o spacerach z psami z miejscowego schroniska za pieniądze. Do wyprowadzania było mniej chętnych, ale dorośli pieniądze wpłacali, no i całkiem spora sumka pod okiem rodziców wpłynęła na konto schroniska. Do takich działań trzeba mieć serducho, świadomość dzielenia się. A ze świata? Studenci z Uniwersytetu w Bristolu zebrali pieniądze na wakacje dla sprzątacza z ich uczelni. Musiał ich czymś ująć. By nasze serca biły dla świata i dla innych ludzi, trzeba przemodelować swoje życie i to warto zrobić. To oznacza wysypiać się, być w naturze, spacerować, spisywać marzenia nie chować urazy, mieć swoje hobby, a jak zdarzy się trudna sprawa, traktować jak doświadczenie i wyciągać wnioski. Jak mówił Einstein, starym sposobem nie zrobisz wynalazku. A dzisiaj taki piękny dzień u nas, że chętnie przejechałabym się zielonym wagonem z Wrocławia do Szklarskiej, do Wałbrzycha albo do Legnicy. Kiedyś w Katowicach kursował zielony tramwaj, a u nas Dolnośląskie Koleje Państwowe mają zielony wagon, wypełniony liśćmi różnych kształtów, rozmiarów, zwisających z sufitu, z zasiedzenia. Szkoda, że to tylko akcja weekendowa, bo przy tym lepiej się myśli o przyjaznym świecie i o miejscu, w którym żyje. I myśli się z nadzieją. Dziękuję portalowi Dobre Wiadomości, z którego garściami czerpię, no i niosę dalej. Jest i będzie nas więcej. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Za 22 minuty południe. And my world is hollow, pretending to be living there. And maybe there was something between us. I cannot see beyond your face. What I am searching for is someone's shadow. And in the forest of the night, am I unwise to let the story end? I would not hurt you, I could never. Your dark became my night. I would not walk one step without you ever. I would not be alive today. Shooting from the heart when you're dreaming. For one moment there is someone loving me, and no one else can change that place and time. You go through the motion, but all your emotion is gone. If I make this promise, I deliver. Beneath it all, I know that looking back, I lived on your laughter, and there were diamonds in the dust, and there were moments we could never follow, and in the morning. Of the day, I will not leave you. I would never. Your dark becomes my light. I will not take one step without you ever. I would not be alive today without your love. A to jeszcze taki miły powrót do płyty Guilty Pleasures. Barbara Streisand i Bear Gibb nagrali ten album 25 lat po płycie Guilty. No i pięknie gra przez następne lata. Lionel. Lionel. more. Time can heal a broken heart. Whoa. But does it really ease the mind? I know it's hard for you, though you say you're not longing for my touch. I know it pains you much. What's wrong, baby? What's on your mind? Did you leave a piece of love behind? What's wrong, baby? What's on your mind? Did you leave a piece of love? Calls from you, whoa, asking me if I'm alright. I'm really not sure, baby. I'm wondering if your love for me has gone away, like I heard you say. What's wrong, baby? What's on your mind? Did you leave a piece of love behind? Oh yeah. What's going on, baby? What is on your mind? Oh, oh. Did you leave a piece of love behind? It's hard to say. Oh, we've made mistakes. When it's not over, it's best to put pride away. Tears of regret, cause two lips won't let go of an age-old lover's lie. Of love behind. What's going on, babe? What is on your mind? Oh, did you leave a piece of love behind? I'd do anything for you. I'd give all my heart. Oh, did you leave a piece of love behind? Lionel Richie. Dopiero co widzieliśmy się z Państwem piosenką Hello Sunshine Bruce'a Springsteena. Jakoś to słońce zostało tutaj nad Myśliwiecką 357. No ale życzę też Państwu dużo deszczu, takiego lekko padającego, bo ten deszcz bardzo potrzebny. Za trzy dni, dokładnie o 12:00 przyjdzie moja kolej na top wszechczasów po polsku, od 12:00 do 15:00, ale zaczynamy od 9:00 i zapraszam Państwa. Czwartek to będzie dzień topu. Katarzyna Borowiecka, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, Barry White, a właściwie Love Unlimited Orchestra na koniec naszego spotkania. Dobrego dnia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Rozkazuje ten bezrozumny despota, by Sułkowskiego, już prawie martwego, na krześle posadzić i decydować. Czy tak się właśnie, zgodnie z wolą Igelsztrema, stało? To znaczy, czy kanclerz wielki, martwy, półmartwy lub ćwierćmartwy, siedział w swoim kanclerskim krześle i półmartwym uchem przysłuchiwał się dalszym obradom? Nie jest pewne. Podagra Igelsztrema. Ciąg dalszy. Trębicki twierdził, że Stanisław August nie zgodził się na propozycję Igelsztrema i przerwał posiedzenie, oświadczając, że rada nie będzie się zbierać, dopóki kompletu nie będzie. Jeszcze inną wersję dalszego ciągu wydarzeń przedstawił w swojej książeczce Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia Wacław Tokarz. Opierając się na zeznaniach członków Rady Nieustającej, aresztowanych w czasie insurekcji i przesłuchiwanych wówczas przez deputację indagacyjną, twierdził on, że kiedy Sułkowski po powrocie z ambasady został rażony apopleksją i padł trupem, posiedzenie na zamku nie zostało przerwane. Ciało kanclerza wielkiego pozostawiono w sali narad. Jak się zdaje, umieszczono je tam na czymś w rodzaju pośpiesznie zaimprowizowanego katafalku. Ale nie wiem, czy katafalk można zaimprowizować, więc może położono je po prostu na stole albo posadzono w fotelu. Zaś rada razem z królem przeniosła się do sali przyjęć królewskich i tam kontynuowała obrady. Co było dalej? To znaczy, co działo się dalej z martwym albo półmartwym kanclerzem posadzonym w fotelu i pozostawionym w pustej sali, przez którą od czasu do czasu przebiegał jakiś lokaj z półmiskiem w uniesionej ręce, do której od czasu do czasu zachodziła na chwilkę jakaś dama, żeby poprawić tam podwiązkę i podciągnąć pończochę, która trochę się obsunęła. Trupem, jeśli to był trup, z pewnością nikt się specjalnie nie interesował, bo nie było na to czasu. Interesowano się wtedy czymś innym przed świtem namiotowej i na podwalu zaczęła się strzelanina. W takiej sytuacji raczej trudno przypuszczać, żeby w zamku znalazł się ktoś taki, kto miałby głowę do zajmowania się starcem po wylewie. W dodatku starcem nikomu do niczego wtedy niepotrzebnym. Zapomniany w pustej zamkowej sali stary, sparaliżowany zdrajca. I młoda dama, która chowa się tam za drzwiami i zapina podwiązkę. Albo inaczej. Zapomniany w pustej sali trup starego zdrajcy. I ta sama młoda osoba, która kładzie dłoń na ustach, żeby nie krzyknąć, gdy zdaje sobie sprawę, że ktoś, kto leży na stole, przygląda się jej podwiązce. Czy kanclerza, jeśli to nie był trup, wyprowadził z zamku jakiś stary lokaj, który ulitował się nad półsparaliżowanym starcem? Tego nigdy się nie dowiemy. Sułkowskiego uznano za zmarłego, pewnie także dlatego, że nie słyszano wtedy o czymś takim jak reanimacja. W szpitalach nie było sali intensywnej terapii i nie znano czegoś takiego jak respiratory, więc kto miał zawał czy wylew, był tknięty apopleksją, ten szybko umierał. Apopleksją był tknięty, napisał w książce o rewolucji polskiej Karol Wojda. I to mu posłużyło, że dnia 9 maja nie był powieszonym. Pospólstwo bowiem bardzo przeciwko niemu było uprzedzone. Czasownik użyty przez Wojdę wydaje się trochę nonsensowny, ale tylko na pierwszy rzut oka. Igelsztrem, jego podagra i skutek tej podagry jego wściekłość i skutek tej wściekłości, apopleksja i wreszcie skutek tej apopleksji. To wszystko rzeczywiście posłużyło kanclerzowi, tyle że ostatecznie nie bardzo wiadomo, do czego. Teodor Rzychliński, autor Złotej Księgi Szlachty Polskiej, twierdził w czwartym tomie tego dzieła, wydanym w roku 1882, że śmierć księcia Antoniego Sułkowskiego nie nastąpiła 16 kwietnia 1794 roku w Warszawie. Wydarzenie to miało miejsce ponad półtora roku później, 26 stycznia 1796 roku w Rydzynie. Ów Rydzyn, stolica ordynacji Sułkowskich, był rodzinną miejscowością księcia. Rzychliński miał nawet jakieś pretensje do XIX-wiecznych badaczy o to, że atak apopleksji uznali za równoznaczny ze śmiercią. Autorzy takich genealogicznych kompendiów zwykle dobrze wiedzą, o czym piszą i rzadko się mylą. Ale można też przyjąć, że autor Złotej Księgi, któremu udostępniono papiery z rydzyńskiego archiwum, przeniósł śmierć kanclerza wielkiego koronnego do Rydzyna na prośbę jego wnuka czy prawnuka. Jak to było naprawdę, już się nie dowiemy. Co zaś wynika z tej opowieści o podagrze oraz apopleksji? Oto co wynika. Szesnastego kwietnia w trójkącie między kościołem świętej Anny, królewskim zamkiem i pałacem Załuskich na ulicy Miodowej miał miejsce metafizyczny skandal. Żeby artretyczny ból w czyimś wielkim paluchu, prawym albo lewym, decydował o tym, że ktoś inny będzie wisiał lub nie, to jest z jakiegoś transcendentnego punktu widzenia kompletnie nonsensowne i niedopuszczalne. Można z tego wyciągnąć też wniosek, że z takiego punktu widzenia, który zresztą jest dla nas niedostępny i niewyobrażalny, nonsensowna i niedopuszczalna jest również cała nasza historia. Jeśli decyzje o tym, co się w niej wydarza, o czyimś życiu oraz czyjejś śmierci, ma prawo podejmować jakiś owrzodzony oraz obolały paluch. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt! Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tylko w poniedziałek i wtorek z gruntu pyszne ogórki gruntowe luzem 3,99 za kilogram. Tylko 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.